بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين پہلا سم باب دے سورۃ المائدہ او دی کے عادہ کی دا مسائل چاول باب کے اللہ حرام بیان کریو غیر محل سید او دا بندیان حرام یرد کریو چے احلت لکم بہیمت الانعام اللہ نیازات صحیدی دا خیر و برکت تی امخ کی ویلو لا تحلو شعائر اللہ لا تحلو شعائر اللہ اغیب عزتی و بے حرمتی مکوین نیازات دخل کو غلط تھی اما احل الہیر اللہ اما زبح علی النصب تاق مسئلو تفصیل لے پدی کے اول وہ اعادے چکی دی خاص یوسو غرزون محکمتون دپارن یو بکی تاکید دی چی دوارا طرف ہو بیانی چی حلال سیزو نا محرام ہوئے خورے اجازت تے زیم ورسرہ علتو نا بیانی چی دی کہ اللہ علتا و حکمت صدی لیعلم اللہ لیعلم اللہ چی تاسو دا اللہ پا دی صفت یقین ساتے چی اللہ غیب دان دے حکمت پا کیسل کدا بیانی با ہر عمل نتیجہ ہم دوئی چپ توحید کی ترقی و اضافہ راش اول لذی محرمات ذکر کی بیا پا مسئلہ دو یمین اور قسم سر واضح کی دیر پارا چکے او سڑی قسم خوڑ لی چیز بداشی نخرم اغوی چیز خو کخرم نو قسم میں ماتی گی ملاوی قسم مات کا او کفار بور کی دین سوگند مکو چی او شی حلال دے جائز دے او تو سوگند کے کو دے کو نمات ای بے خدا اللہ دا حلال نا وزان نب بندئی یا ایو الذین آمنوا و ایمان والو لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم محرام و ایم بند دے بزان پاک اغسی زنا چی اللہ حلال کلیس تاسو دا پاران طیبات دوسی بتو نے ذکر کر تو یہ بات اما احل اللہ لکم عبداللہ ابن مبارک ہوئی کہ حلال سشی ما ثبت بترتیب طریق شرعی نو جب شریعت کے ثابتی چدا حلال لے ابھی تو حلال ہوئی اور تو یہ بات ما یغزو و ینمو فل بدن اگر جتے اوپرے غذات جوڑ رشی اور بدن کی ترقی رشی بدن پاگے سر ترقی حاصل کی ندید تو یہ بات ہوئی مطلب یہ داو چی خوری شگی وغیرہ دا ندی تو عام دا تو یہ بات ندی سکر دین نہ غذا جوڑی گی اور نہ بدن پدی سر ترقی کی دا سے سکارو نور وغیرہ سیزو نے چی خلق خوری دا طیبات خارج دی بدن تا پدی سر ترقی نرسی نو ارا اشی چی بدن تا تکلیف ورکی اگر طیبات ندی ولا تعتدو زیاتی مکوی دا اللہ پدین کے بیشک اللہ محبت نکی دا زیاتی کو ان کو سر زیاتی دائی چی اوشی اللہ حلال کردے اتوی دا نخرم صحابو وقت کے سوتن راغلی دا نبی علیہ السلام کور لاغنو ازواج مطہرات نے تپوس نہ کری کہ نبی علیہ السلام عمل من توخے چی غدل تک زمون نہ پنائی کور کے چسا عمل کی اگی وقت ہوئی چی دا عمل کی سنگا چیتا اس طرح اگی بیاری یو زان سر یو وعدہ اکڑا یو وی چې زبا روزه ما خوراک بن کوم، بل وی چې زبا تولش کولاله ما خوب بن کوم، بل وی چې زبا رشتے مشتے و نکاح وادن کوم. بس نبی علیہ السلام راغے و عیل زورنا اکلا دا آیت اغی سر لگی طویبات ولی بزان حرام ہوئے دا ہو طول دا طویبات و ندی کنا چلنا انسان دا پار جائز کری. حسن بصری تے اسر راغے و تیوین نلی جارن لا یا کل الفالوز جا زما یو گاونڈی دے نہ بادام والوان خوری. حسن بصری و توی او یشرب الماء الباردہ یخ اوبس کی وی او یخ اوب خسار مال بدری گلاس کی وی ان نجار کا جاہل سدا گاونڈی جاہل دے ذکر فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أزيد من النعمة في الفالوزج وإذا يخي وبلوي نعمة بادام دالوانا ذکر أكا سوك نخوري نو جو انده بي أكا وبنسكي نبي هذه يخي وبسنسكي لابي جاهل لجي بزان باندي حلال شيء حرام کري. ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہی کہ نبی علیہ السلام یو تن راغے صحابی ہو چرما دا سے یو زیو لی دو چھ خوش زیو زیو ابو چینو پکی او چاپی رتی نبوٹی موٹی ورخارے چلوے رے او ساگ ماگو ماوی چھ بس دل تکے نما چھ دو مصیبتون نخلاص دو پی ماوی چھ گورا کار ہری او چکے پیغمبر نبا تپوس کے نرالم تپوس کو ما چزلور شمال تک کی نما چیلو با سو. نبی علیہ السلام اور تبدی الفاظ ہوئے چما لا انی لم ابعث بالیہودیت ولا بالنصرانیت ولیکن بعثت بالحنیفیت الصمحہ ویزہ کو یہودیت نیم راغلی دنیا تا زب نصرانیت نیم راغلی دنیا تا زب ملت حنیفی راغلی ہم چی اغاد نور پشان خکار دے تو گٹتا ولی دے پدی دن کے ہو قربانی دار چیز میدان تراؤ دے دغارون آغا وقت تیر شو از یہود و دے عیسائیان دینو مصلحت در دین عیسیٰ کو ہو غار. اللہ میں اقبال ہوئی مصلحت در دین عیسیٰ کو ہو غار مصلحت در دین ما جنگوش کو دا غزان لما مصلحت چی کی بنا سکے نو بس دان دے کامیاب کو او دی امت کے مصلحت دا دے چی قربانی بکے دا مسئلے دا پارا بلے گیا ہے راکل بکے دا خود دی دن اصل جہاد دا دے وی بے و تحادیث کی دام اوئے نبی علیہ السلام چلا غزوت او روحت فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیہا یو سحر او یو مازیگر چتا دا اللہ دا دین خدمتو کونو دا دیر بہتر دے دا دنیا و دا ما بیہانا. ولمقام احدکم فی الصف خیر من الدنیا و ما بیہانا خیر من ستین سنتن فی تاسو چیو من دا جمع سروکے پا صف کے ادری گئے دستا سو دشپیتو کالو دزان لمنز ندیر بہتر دے دے و سر ہوگی کا نا چھ سب ترازا جماعت ترازا مسلمانان سر یو دے عمل کوا زان زانی نشت دے من شد شد فی النار حدیث کے رازی دا طول سی زون خلقو بزان بان کریو کل پخنیت بان دی چیرہ کزی چرے وخا خورما غوڑی خورما نو بس بدن کے میں بیا مستی پہ داشی اور بیا بزر شیطان نظان نشم خلاصو لینو زکر زدہ سیزونا نقرما کار سی خدا دا اللہ حلال دی دا بنا حرام ہے پزان دا غیر پارے تال روجہ را لے گلی رکنو دا سکے سنت طریقہ خدا دا چھتا پوئی گی پزان چیزان نشم را ٹینگو لے روجی نیسا صحابی تیویلیو تو بزن باندھے حلال سوزنا باندھے دی کہ زہد نشتا دیر و خلق ویلیو دی کہ زہد او تقوا دا جی بس ساگ پیتی ہو سڑا جوڑے ہو مال گمر چکے ہو پیاز پورے نداد اللہ ڈیر خوخی دے خوخ نہیں دے بدیشی اگر نعمتوں نے پیدا کری چوکھرے ہو دی فضان بندی کا نا وہ کلو خرے میں مار زخم اللہ اگر سیزنا چل جاتا سلا رزق درکڑے حلال کہ حلال بھی تو ایبن او پاک بھی پردے مال نہیں حلال مردار نہیں تو ایبن ہر بدن تا نمو اور کئی واتقوا اللہ الذی انتم بھی مؤمنون ویرے گئے دا اللہ غزات نہ چتا سپا غبان بھی یقین کرے دا قسم مسئلہ اور سر زکا ذکر کرے یو دیو جینا چی یو سڑی ما سوگن کرے دن اس سے چلو کما اللہ بھی سوگن مات کا کفارشتا او بل دیو جینا چی سنگ دا سیزون اللہ حلال کری نبے حرام ہے پتانا کہ حرام دکڑن دا دین قسم جوڑ شو لکتا یو بند تو چ رش افرا تیار ڈوڑے دا اگر رش اغوی چ حرام حرام نو دا دین سوگن جوڑ شو اس کا فارب اور کئی چ حلال تے حرام ہوئی خواہ لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننی سے اللہ تاسو پا خطاو روڑا قسمون استا سوچی دخلی فلوم عدد شوی فدی نیول نشتا کفارا نشتا نورسی ولیکن یواخذکم بما عقدتم الایمان نسی تاسو لرپاری قسمون چی قس کلی زرون استا سوچی دا یک قسمون دی عقدتم چی زنو سر قس کلی نغیت یمین من عقید ذکوی کن چی دا زرون قسم دی و سوگن دی باغی باندھ گوم نہیں سی عقد تم الایمان الفاظ بے دئی واللہ باللہ تاللہ دا الفاظ بھائی یا اقسمو دا سے الفاظ بھائی اونم بصرف دا اللہ ہی بس ادا دا سے قسمی چی دروغ جن بنی اگے حکم بقرہ کی تیر شو اگے لکفار نشتا اگے لخبیا جہنم کی غفہ دا نبی علیہ السلام ویلو یو سڑے پا پردی مال باندھ سوگند کی او ماں کا پتہ نہیں او زداغ پا حق کے فیصلہ حکم او غلب رہا حکم ناغد دانوی چی ماں گٹلا فینما اقتعت له قطعتا من النار دا خو علماء دا جہنم نیو ٹکڑا جو داکڑا چو اس ماں تا پتہ نشتا او زدگ سوگند کو نو بس دا جہنم یو ٹکڑا شو دے دانوی چی ما اگٹلا پا درو قسم باندے دا سکے یو سڑے زن تا داوی چی زبا یہودی ما زبا عیسائی ما زبا اندوی ما زبا سکی ما زبا سی ما دے تا سوگن نوی ندے خو صرف استغفار توبہ استلی توبہ دیو باسی او بخانہ دیو گواری دا اللہ نا تا پا یمین کی نشیش مارلے فکفارت ہوئے تام عشرت مساکین کفارت دی خوراک ور کول دی لزو مسکینان تا من اوسط ما تطعمون اہلیکم درمیانا غج سنگ تاسو خوراک ور کول اخفل اہل و عیال تا دستاسو عقل تا حوالہ دے بس ہر سڑے پا دی پوئی گی کیو اعلی خوراکو ندی چرگان دی والواگانی بل ادنا خوراکو ندی تورے دی باتینگن دی او بل اوسط تھی نو اوسط تھی نو اتا سو پوئی گئے کن دقا بل اسو تنو لور کوئے مڑاوئے بے کن او کسو تو ہم یاد آغید پار جوڑا جاما لسو تنو لور او تحریر رقبا یا ازاد والد غلام دی پا دیکھ اللہ اختیار ور کرنے گورا دا دریوار اختیاری چیزو ندی ادریوار دا قرآن حکم دے گورا کہ لسو تنو لخوراک دے نو قرآن ویلی دی چیتا معاشرت مساعد او کاغی لسطن لجوڑا جوڑول دی نو قرآن ویلی دی کہ غلام ازادول دی نو قرآن ویلی دی نو پر طول با عمل کو نا پر یو باندے تاو سا لازم ندا اختیار دے کنا کہ یو سلی لسطن مارکلو نو جوڑی تیجت نشتا غلام تیجت نشتا ایو سلی غلام ازاد کن دی نورو تیجت نشتا اور اغلی دریوان دی دا دین سانتیا دا کنا کنی نو غلام کم دی وس نو سمر وقت سی چی بدی چا عمل ندے کڑے چا سوگن دی کڑی اماتی کی نو ٹک دیا بے لسو تن لخوراک ور کری یا بے غیل جامو ور کری خو غلام ندے ازاد کڑے اس مطلب شد پا قرآن عمل ہونا کو دے گنانگار شو نا تا خود اختیار خبری چی پیو دے عمل ہو کنو بس دغسی مثال دے سنت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگا عمل کردے سو قسمہ بس چی چاہتا دا اگا کم عمل ارسید نو اگا پا سنت عمل ہو کن اگا بدانکی چی طولو پسی بگرزی چی ورگا پا طولو سنت عمل کم نا پٹول قلان عمل نشی کو لے ہو لازم در باندھے نہ دے اب پٹول سنت با عمل کے نہ حضرت پارا پدین کے وسعت کرے اس گورچ دادری والا سوک نشی کو لے کا نا دلس و تن تو عام طاقت یہ نہیں داغی دا کپڑے طاقت یہ نہیں دا غلام طاقت یہ نہیں نہ اب یادری وزرو جی نسی عمل میں یجدا سوک چنمومی دغ کفاری فسیام سلاستا ایامن دے برو جینی سی دری روزی دا گوری پاگا وقت کی چیز داری طاقت نیخا نخل قسم دا آیت منسوخ کردے ولی دے وصلی وقت طاقت کی گی اور روجو لبرازی وقت طاقت بے کی گی لستا نخو سڑے اس کو سکم مرولی شی دا سے وقت راغ لے رکھا نا ارض ہے تیار ڈوڑے دا تیار سالن دے اور سب تیار پرات دی غی جزان و غم کری ٹول خلق و سر غم دے جس خلق بہو گی ڈوڑے بینی خوڑلی چے بینی سکلی غی جزان و لوٹلی جوڑی کری دا سر دی خلق و غم دے چی دیو گی نشی او دی زرازین و روجو لرازی ویرا امب تپوس کئی سوگن میں کڑے و بیا میں مات کو ندری ورد روجی نسنگا ویتا روجو لسل را مندہ کہو لی چا قرآن مخ کی کما خبر اکڑ دنا نکے پیسی جمع کہے کو ذالک کفارت ایمانکم دا کفارت قسمون استا صدا اذا حلبتم کل جتا سو قسمون ہوکے پدی باندے سوالو چا کفارت کو پا قسم نو لازمی گی کفارہ ہو پا حنس لازمی گی چی مات دیکھو نزکے ہو سردہ توی کڑی دا چی اذا حلفتم و حنستم چی قسمونو کہو بی ایمات کہنو کفارہ بدر باندی راشی ہاں وحفظو ایمانکم یو مانا دار دخلو قسمون حفاظتو کے حفاظت دیتوی چی ابی پاند بندیو کے او یہ کفارہ ورکے دے حفاظت یو مانا دار قدر یو کہ دے محفظو ایمانکم دے سوگندن نزانو ساتے بے پورا کولی نشینو دے نخدا دے چی خلطی نبندو ساتے کرا دا کفارات چی پاتی پتا سبان دے ندا بسو کدا کئی چی تاو سوگندن کلی و بیا امات کلی دا ٹول خلق دا سکی وی دے کور تبان رازم ابیا رازی اکفارا نور کئی سوگندو کی لانی سر اب ہمارے نکوما ابیا و سرکی سوگن مات کی دا کفاری ابیا قیامت کے اور کرے دا ہو ال چتا سو دمر کوہ کی وصیت ہو کے چما بان رخل سوگن کفارہ دن ابیا ور کے اس کا در توئی کنو ودین حدا چ زانو ساتے دڑی رو سوگن دن نا کذالک کوئی بین اللہ لکم آیاتی دادا اللہ شان دے چی بیانی تا استاق الاحکام لعلکم تشکرون دید پارا چی تا سو پی عملو کے دادا محرمات الہی او ذکر رفا چی مخ کی ویلیو چی دا سیزونا اللہ ما یتلا علیکم تا سو بانی بلوستیش نا آلاو اس دا نظر دا غیر اللہ دا نزور چی مخ کی ذکر کرو خود اجمال عدل تے تفصیل کی نظر پک امراضی و نورم ورسر جمع کی یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یقنن دا طول سیزو ندی شراب دی کجواری دا او کاغا درگاہو ندی او چی پاگی کسو کی گی او کاغا تقسیم کولی پغشو ازلام سو استقسام بالازلام تقسیم کول پغشو باندی تا طول رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہو دا پلیت سیزو ندی کار دا شیطان دے سانتے نبچ کے داخلی حرمت را رہے شراب ہو جو آ رہے سخت حکم را رہے دا حکم چرا رہے کا نا مدینی پدی کسو کے بیا دا شراب پدی نالو کی تو عید چکر اگی کوئی زبان پدی باندھے کا نا کہ حکم سخت دے کا نہ دے وہ رچ سنی ہے وہ توی پلیتی دا کار د شیطانی ہے وہ توی فج تنبو ہوئے جانتے نہ بچ کے دین نور سخت حکم کو نہیں کا نا ہمارا میسر معلوم نہیں کرنا میسر کے کرتوی ہوئی یدخل فی لعب الصبیان باللوز والجوز نما شمان چی دیا کوڑو سر لو بکین ہوئی دام پکی راگ لل چی ماں دورا گٹ لو ماں دورا گٹ لو نہ بھاگا وقت کیوں نو دام ہوئی پکی داخل شو بس چکٹا بیدات پکی کا نا کو پیسہ ہی ہو کبھی لوری ہو کا کوڑی کا ارسی ہاں پل میں سر تردی پور نبی علیہ السلام ویلی مسل الذی یلعب بالنرد داغا سڑی مثال چی اگا لگیا دے ہو ازمرے کئی شیر خط کئی یا دا نور چی لگیائی باچا کئی سکئی کریم بوٹو تو ہی کسوئی دا نرد دے بن نرد ثم يقوم يصلي بیا پاسوی دوان دو اخشو دا بسو کدا سنو بی وصل الذي يتوزعو بالقیح ودم الخنزیر دا مثال لاغا صلی دے چاو دس کی پولٹے او پا خنزیر پوینو باندے ابی آوی منس کو امیت مکرد درد اخلاصا دا ولی میسر کی داخل دی کنا جواری دادا مسلمان قیمتی وقت پدی ضائع کی لعلکم تفلحون یقیناً پدی کی کامیابی دا اس تفصیل کی ددی کہ من عمل الشیطان یہ ہوئی عمل الشیطان عمل الشیطان دو قسمہ یہ دنیای نقصان دے بل اخروی نقصان دے پدی شرابوں پہ جوار ہے کہ نواب خی دیکھو مخ کنو ذکر کری کرنے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء بیشک شیطان ارادہ کی کہ اوغر دے استاس میں کی دشمنی بغض و حسد پس سبب دے شراب و دے جوارے تا وہ نور وصل نہیں سکن خدا اسباب دینو پدی سر استاس میں کی دا دنیا نقصان دے کہ جون بام خراب شی دشمنی و جوڑ شی پدی سر ہاں دینی نقصان ہو گو روی صدق مان ذکر اللہ وان الصلاح جوارگر سڑے قرآن نزدکی شراب خور سڑے قرآن نزدکی توبہ کزدکی ہے نا طالب عقل اجازت نظر کی چی دیو پا دی خلی باندے قرآن ہوئی قرآن لکھو پاکا خلی پکار دا اگی سبق نزدکر دا اللہ نکی امون ظلم کی وان الصلاح تھی سمرے چھو گو رہے دقا حلقی کنا نشایان اگی نموز کے نا قرآن وی غیر رضا پدی کوئی گی نا دے دینی نقصان لے خوا بندی تا صلرہ دا اللہ دا ذکرنا چھ قرآن دے علم دے ہو وان الصلاح تے دمان زنا فحل انتم منتہون دا دیر حضور خبر ہو صحابے کرام پدی کوئی دو نغیب ہوئی حضرت عمر اوئی چھ انتہینا انتہینا زگاری پوئی چھ اللہ خزورنا اکڑا چھ بس کوئے کنی بس کوئے ادھی جملی دا سے مطلب دے کنا کہ اسلی طوی پوئی چھ بس کوئے کنی بس کوئے فحل انتم منتہون نغیب زکوئی چھ انتہینا انتہینا یا اللہ مونگا بس توبہ مویستا کٹوئے موارو لے واتیو اللہ واتیو الرسول پورے چتا سو دینا بس کل نزاد اللہ تابیداری شو او داغ حکم منل شو او داد پیغمبر تابیداری شو او داغ سنت شو. اللہ ہوئی دا ترغیب دے کنا خواہ کچھر تاسو نبس کوئے نتاسو دا اللہ تابیداری ندکڑے دا پیغمبر خواہ امنے دا اللہ حکم پدی کے امنے حکم دا پیغمبر پدی کے وحضرو او یری کے دا مخالفت دا دین فین تولے تم کچھر تاسو انکار کوئے فین تولے تم کچھر تاسو انکار کوئے نصبری گئے تو دی حرام اسی زن نصبری گئے ندامو آئے شرم ہوا خوبا سو تاریر خلق دا سی کنا یہ استاد را تقا بونا کنو منتا خوی استاد سندی بھی لی الٹا غبن انگاری چین پیغمبر من پسے دندر آرستے وے کنا او تاکولے وے نو بس من با بس کریو نو منگو یا اللہ گواری کو منگا رتا برکت لے خوی اگر آتا پسختا ونو نو اللہ رضی لنا دے راغلے فعلمو زن توکے انما علی رسولنا البلاغ المبین چبے شکا زمو پدی پیغمبر باندے رسول لکھکارا اگر چاہ بسی غندن راخلی دیر خلق ذاتی کا نخوا یہ روی عبل استاذ خو اگر بوی خلق ذات سرک لو ور بغے ہر سو بیوی درست درست بے جوڑ کو دیم پاگا وقت کے یار کا پیغمبر زم رمون تس تو وقت والے میں کرنا نمون بدا کارونا نکولو اللہ وی بس چیزا تا بیان کی دا پورا نہ کرنا تھا بلے اعتراض ہو کو خلق منشو تو شراب نہ جو آ رہے نہ تو بھی ہے ویستی مجھے کم نو پریز ناری بوی ویدا خودی وستو بویستا دا زم رہے چی پڑلی دیو دا زم رہے چی سکلی دیو داغی بس چل گئی اللہ رب العزت حکم راو لے گا کیا ماما پڑی کر لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح نشترے پاو کسانو چی مومنان دیو عمل یہ صالح کو اس گناہ پہ نشتر فسکے فی ما تعلیمو فحق داغی سکے چی مخ کی خوڑلی اس کے لی دیم تو عام طولو طویلی شی کدھا خوراج سیزنے ہو کدھا سکل سیزنے ہو چمخ کے سفڑلی اسکلی دی نشیو بیوشیر سے جو نا اللہ امام آپ کری جناحن گناہ نشتا لیکن پدی شرط سر چی رستو تی نظام ساتی اوہ شرطو نا رستو یہ دیر ذکر کری دی خوا یو داد اذا مت تقو کلا چزان بچ کی دا شرکنا و آمنو ایمان روڑی پا توحید لاغو بگی خامو خوابی وعملوا الصالحات ورسرا صالح نیک عمل کئی ثم اتقوا بیا زان ساتی دا شراب و دا جوارینا چدا حرام و آمنوا او ایمان روڑی نالا پا دی محرمات باندی چدا حرام دی اسی زان بچ کول ندی یارینا نخو یقین کی جو بس اللہ حرام کری دنو پریم خودو ثم اتقوا او بیا زان ساتی دا وسوسو دا شیطان من عمل شیطان کنا دین با مزان ساتی کنا و احسنو او دیر اخلاص کی دا اللہ پا عبادت کی او کتابی دارے دا پیغمبر کی واتیو اللہ واتیو الرسول اغیت اشاری جسا دا کارو نبکینو شرک نبا زان ساتی اتقاو شرابو جوارے نبا زان ساتی ثم اتقاو تو شیطان دا کارون نہ بزان ساتھی بولے خوش دا غمر کرتیا کی غمن نشی کولے عمل نشی کولے قرآن نشی زدہ کولے دے نہ بزان ساتھی دے تا احسان اخلاص ہوئی دا اللہ پا عبادت کی خواہ و احسنو دیر اخلاص کی یو دا مانا ہم دا جسنگ ایزان بچ کن و نورو تم وینا کی احسان دا دے اور بے شک اللہ محبت کے دے احسان کو ان کو سرنگ یو مثال خی داغ محرماتو او داغ اول آیت تفصیل کی چی سورت پاول کی ویلو غیر محل الصید زان بچ کے دخکارنا چی تاسو پہ حرام کیے دم رہ ویلو نو نور سو تفصیل نو شوے دلتے وہ تفصیل شورو کا يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ليبلونكم الله خامخ امتحان كي إلا فتصبن لي بشيء من الصيد وما معمولی ان تشی سرا چخکار دے خکار تیزک معمولی ہوئی چی خکار کم دے پیدا کی گی خلق ور پسی گرزی پا میرو باندی و پا زنگلو اگا وقت کی بخیر پا حرم کی دیر نزکے ہوئی من السیل تنالو عیدی کم سخکار داسی چی تاسی پلا سن نویشے ورے ماہو کم سداسی چی پنی زو باندی وہے دو قسم ہی کہنا ہر قسم چی بس دیکھ اللہ سے حکمت سے چی کاری ہے تو حرم کی او تو حرام کی بن کو لیا علم اللہ داغا حکمت کہہ سکتی اللہ تاسو لا عقیدہ صحیح کی چاہ عقیدہ ہو ساتھ ہے چی عالم الغیب اللہ نے کہ ذخ کار کم نہ ہم میں بھی نہیں او کہ نکم نہ ہم میں بھی نہیں لیعلم اللہ من یخافو بالغیب اللہ جدا کی آن کسان چی یریگی دا اللہ نا پا غیبا لی دلی سندی او یریگی تنا یومنون بالغیب اگر سوچ چیزی آتے کی پس دینا بیا مخکار کی ولو عذاب علیم دا پار عذاب دے دردناک ولی مخکی وطا ہوئی چی ورے اتقاو اتقاو او فمانی آتا دا آغا سرے چی آغا دان نساتی کنا یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو لا تقتلوا الصیدا تاسو مو اجن اخکار وانتم حرم دو معنی بکو چی اے تاسو پہ احرام کی یا اے تاسو پہ حرم کی دو قسم پابندی رکا نا خواہ یو حرم او بل احرام دوار تم بات اس کو دیو سرینا یا قصدن او یا خطاعن کا نا پہ احرام کی اخکاروش یا پہ حرم کی اخکاروش اس کو دبان دے بس راضی تو دبان دے بس جرمانہ راضی داغی ذکر و تفصیل پی اگا چاچے قتل تو دی اخکار لرا پتاسو کی متعمدن قصدن تو خطانی اندر حکم دے ہو قرآن اعلیٰ ذکر کی جرے کیا رو شک نہیں خواہ نور کو یہ صلیب خطائے قتل کم با دا جرمانہ پی راضی کا نخواہ فجزا ام مثل ما قتل من النعم فعليه جزاء انو مبتدا خبر فدبان دي سزا رار لا سزا سشي دي مثل دي داغي چه دا قتل کري دا دي سارونا دا دي جانورونا داغي مثل سنگا مثل نوری مامان وی چه مثل بولا گوری کنا کچر سارانے گڑا بیزئی نو کورانے گڑا بیزا بور کئی کسارانے غوامے خی یا اسے نداغی کورانے شے بور کی ایبا کن دے مثل حضورہ چی پدی کی دا سششتا چی داغی مثل من سرنشتا چی سویا قتل کرے ہوگا نا خرگوش نداغی مثل من سرکم دے داغی مثل پکور کنے چی پیز دے کی نشتا دے نزک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چی مراد دا مثل نا مثل تیمی مثل معنوی دے قیمت باور کئی نا دیشے قیمت بواجی چی دا سورا قیمت تی دا گڑا بیزا سارانے اسے وغیرہ بقر وحشی نور چی دا گی سورا قیمت کے دنو باغی باندی با بیا یو حدیہ و قربانی واخلی او حرم تبیعو لیگی او کچر پاغی پیسو سشے نچی دو دا سوئی بسو پیسی پسلورنی سوئی او باغی با ساروے کم دے کی وی بیاری مسکنان لور کی کہ او سڑے چی اگر سر بلکل پیسی نشتا دے وی اگر بد آگئی موافق روجی نسی بیانو ماف کئی اے نگو رے ولی دا خدای پا حرم کی اے تجاوز کرے کنا فجزا مثل ما قتل من النعم فدبان دی سزا دا مثال لاغی چی دا قتل کری دا غی جانورنا پدی و سوک پوئی گی چی دا دی دمر قیمت تے دا دی دمر قیمت تے یحکم بی زواد لیم منکم فیصل بکی پدی باندی دو انصاف دار ستا سنا مشران پوئی گی کنا بس اگی وکینی و قیمت بواچی بس اگی سو فیصلہ اوکو نو آغا بس صحیح وی اور قرآن کلے دا خلق پا عقل باندی فیصلہ کئی کنا ہریم بال غل کابتی راؤ بیا قربانی کی رسی با حرم تا قربانی پہ نکی کی پیسے لگی نو او کفارہ تن تو عام ساکین دا بیا کفارہ اور کی چتوام نو مسکینان وئی پورا پورا فدیہ چسنگ اوس خلق پورا فدیہ ور کئی کنا نو کدار سو مسکینان اوشوا پنزیش پنزیش یو کفارہ دیا دیرش دیرش پوری باغ وقت کرا اس کے دعو سرا نہیں پیسے نہیں ور سرا نبی اب اشمارو کی چسور کفارے تل جوڑی گی نظار کفارے پر عوض کے بھائی اور رجوع نسی او عدل ذالک یا برابر زدغی کفارو سیامن روجی نول دیئے خبر اگدہ اگدہ کلا نوڑی رو خلق ہوئی چیر اپریدی دی کنا بیا بنکی اللہ وینا لیزوق و بال امرے پرگا چی دفل جرم سزا ہو سکی کنا چو سکی وہ بال اور سزا دفل کار نسوال پیدا ہے چدا ہوڑے رو خلق پا حرم کس کارو نکڑیو اگیو مراتین گو سو اللہ وینا افل لا و اما صلب نا قانون نے کنا افل لا و اما صلب اللہ بخلی دی چس مخ کی شوی دی یر تیر ومن آز آسو چو سرا کر دی اخکار کی فینتقم اللہ منو امبت جرمانہ رستے سے امبت اللہ کل انتقام اخلی دت اگرانا شوہا جو کمرار ہے دیا سے لاکار کی اللہ عزیز انتقام اللہ زور اور ذات بدل غصن کے احل لکم صید البحر حلال شستاس دا پارا خکار دا دریا ہر قسم کپ احرام کے ایک بار سکے ہیں خدا بالکل ساز پارا حلال لکھا دریاب کی آزادی دا سوید اغتوی چتے اخکار کے تول سو سبب گورے سوید البحر اضافت یہ کرنے دیکھا نا نگو رکھا تا پا جال کیوں نہیں انہوں سوید شو کتا پا پندو نہیں انہوں سوید شو کتا ہوا تا دوائیو آچو لنہوں سوید شو چو سبب معلومی بولے خواہ یا چر تا دریاب کی جازتو آغی سرو لگی دو ندا سویت شو کمڑی کا جوندی بل و طعامہو متاع لکم وللسیارہ بل طعام دا سمندر دے طعامہو طعامہو سمانا اور طعام دی تو ہی کنا چتے تیار کے ہمیں علمت ہے کی دے بس اگر تنور سے تکلیف نہیں خنوڑے والے جوڑو پکاری درے دا طعام ہوئی تھا اور سویت خوبا ہوئی سویت خوانی تو ہی چکی رہو با سے نبیا بے سپا کہنو کٹ کٹ با کہنو بیا بے پخائینو سڑائینو الگ دا خوراک کی گی نولی دی دریاب خلقو لامیل مستیام تیارا کری دا او کنو اکل اکل دا سیوشی چی دریاب مئی رو ورزی درے تے طعام ویلی صحابہ کرام او کنے یو وقت کے دری سو کسانو اگی فاول پانی پڑی دیر وقت یہ پا پانو باندے تیر کولی جی سخت تیر کنو لبا راحت رازی نو بیا چی رات لنو دریاب مئی را ورزولی و عمبر نو تل سر دیو تناستو دری سو کسانو اتل سر دیو تینا خوراکو کوکو اس معمولی انتی زی پاکی کم کو بے آئے او صحابی دمائی اگا پختے ادرولا دروازی پا شکل باندے او پا اس سورشو نیزے پر اکلا ادلان دے لالا دمرا دنگوی چی خلقوی چی دمرا مائے گورو تا چی دا اگا پختے چی دا ابھی نبی علیہ السلام نے ان پر کراوڑے ہوا دی طویلی شی طعامہو متاع لکم او خوراک او طعام دا دی دریاب ستاسو دا پارا فیدہ دا ولی سیارتے ہو دا قافلے دا پارا ہم دا زمین پنیز باندے دا سویت نمرات مئے دا مئے بولی ذکر مئے چی دے کنا سترگی ام خوخی او زلی ام خوخی طعام اگر توی چی اولی سترگی خوخ کی او بیا زلو نو کیکڑا گورے نہ دے اب استر کی نہ پخی زندہ سر دے تد نور کو نیز باندھی چیری امام صاحب مزہ بھی نو صرف مئے بخری سمر خیستہ سڑے ہوئی چدا سی روم میں اخڑے اور چیری امام شافی سے مزہ بھی کرنا تو کیکڑا گانا چند خان اور شمشا تے خورا اگو ادار سو سوید دیکھا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما حرام کرشی تاسو باندی اخکار دوچی ہو امیشہ نا سوچ تاسو پہ حرام کیے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون ویرے گے اللہ غزات ناچے غطا برا جمع کرشے نیازات اللہ چل تکی ویلو شعائر اللہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام غرض ولید اللہ دی کعبی لگا چکور دا عزت تے دا یو خبر رکھو بیان مبین و توی کعبہ کم ہے اور البیت الحرام نہ دے دے تفسیر و تعریف کو سی غرض ولید قیام للناس دادا خلق دا پارا معاش دے معاشا للناس دادا خلق دا پارا سبب دعیش دے سبب دعیش دے زکر مدارک لکلیو چی اِلَّمْ يَتُوفُ عَامًا لَمْ يُؤَخَّرُ کچر تواف دا بیت اللہ نا یو کال دا سکال راگ چو نشو نبیا با نشی رستو کے دے بس بیا با دنیا روانی کرنا دے والا نخ ذکر کرے رکھا چو بس پکم کم کال باند بیت اللہ نا چاہ تواف نکو نو لم یوخرو دیو بیا نرستو کی محلت بہت رو نشی ورکولے زکا قابی تے قیاما للناس وی چدا خود خلق جون دے طول دنیا پا دی جون دے رنو سو پور دائی نو دنیا بائی او چدا نہیں نو دنیا و فنا کی گی نو قیاما للناس تا سبب دے تو جون دو خلق وشہر الحرام آمی اشد عزت قیام دے والحدیا والقلائد او دا حدایا و قربانے و قلائد دا ہم قیام دے دا خلقو ولی طول دا اللہ نیازات تی کنا تو چی دنیا کی سمر دا اللہ نیازات وی دا اللہ دا دین دا شعائر و قدر کی گی و عزت کی گی دنیا بابا دے او چی کل دا زیون روان شو کنا لہدیمت سوامع و بیعو و صلواتن یا وہ دنیا روانی گئی علت تو سر ذکر گئی دیکھ اللہ حکمت سو ذالک لتعلموا دا حکم یہ ذکر کو چتا سو پوشے پا دے خبر چین اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض حکمت بم دغی خا ہر عبادت کے بعد توحید خبر ہے چ پوشے چ اللہ پوئی پا سو چ با سوان کی او پس مکہ کی او یتن اللہ پارس باندې پوئی گی اعلم ان اللہ شدید العقاب زنفو کے پدی خبرہ چ اللہ نے سخ عذاب ورکو ان کے دے کپدی احکام کے ام نافرمانی اکڑا اور یقیناً اللہ بخن کے مہربان دے کپدی احکام و پابندی ام اکڑا تاسو پہ پیغمبر اعتراض کرو چدے من تسنوی نو پکار دائے چی بس دسرار وقت کی سروے ہم گے لکہ دگڑو بیزوز غلو لے اللہ وینا اما دیلا نا در لے گلے ما علی الرسول الا البلا لاؤ چنگے خان دی کارو ری و حلق غلو کا نشتے پیغمبر باندھی مگر رسول او غطا استو رسول وقد بلغا واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون اللہ کوئی پا سوچتا سے سخکار کوئے اعمال ظاہری او آج تاسو پٹ ساتے پزرنو کی چستاسو سنگ نظریہ دا سنگ عقیدہ دا خدی اللہ خبر دا قل لا يستوی الخبیث والطیب بیان شو تردید ہے پوری دوارا قسمہ دا اللہ حرام حرام او دا مخلوق حرام حرام ندی ندی برابر پا دنیا کی پلیت سیزونا خبیث سیزونا اگا چا اللہ حرام کری دی والطيب او پاک زنا چل حلال کری دی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی نردی پوری تخصیص نشتا دام پکشتا دے کہ خبیث چمو کافران دی او مشرکان دی او طیب چمو مومنان دی موحدین دی اللہ نے برابر کیا خبیث کے اعمال سیئہ دی اعمال شرک دی او طیب کے اعمال صالحہ دی دغسے اخلاق پکی داخل لی تردی پوری کے بعد مفسرین پکی دے مذاہب ذکر کر دے جس مذاہب خبیث دی اس مذاہب طیب دی خدا نے برابر ولو عجبک کثرت الخبیث ترک تبادو ککے گی اور خوشحالی بتا لرا کہ دنیا کے خبیث چیز نڈیر دیم نہ تو بدا اوکل نشکو لے کہ یہ ٹول تو حرام ہوئی چر تزین دا وشے ہوئی کہ نا مطالعہ وقل ضمیر دے اجازت نہ درکی سیدا ٹول حرام دی دا خوبیا بس شے حلال نہیں خوب بس روجے بہونی سنو حلق دا سے ہوئی کہ نا خا اللہ یہ دھوکہ نہ شبرے قیمتی شیخ نہ پیدا کی دنیا کی تو پتی نہ دھوکہ کی چدا ڈیر دیاتی عرض ہے کہ حرام دی عرض ہے کہ غیر اللہ درگاہوں نہ نظرانی شکرانی کا نا فتق اللہ اللہ نہ ویرے گے یا اولی الالباب تا سخوا قلونی ہے کنا کنور سو کی ریگی ہو کنا تا سبا یری گے اے قلوندو لعلکم تفلحون داد کامیاب ہے سبب دے اسے وائے کہ اللہ مونگ نے کامیابی را کی امونگ دنیا و آخرت کی کامیاب کی نو کامیابی پا دی کے دا کنا چیز حرام و نازی سزن نزان بچ کے وردے و تیو قسم محرمات ذکر کل دا خوراک کا تو دا سی دا استعمال سی زنا اس وقت دا دی مسلمانانو ارشی قیمتی دے کنا دا دی عمر دیر قیمتی دے وحا وحا یو یو سکن دیر قیمتی دے دا دی عقل دیر قیمتی دے فکر دیر زبردست نو تاوی چې دا عمر ضایع نه کړي دا عقل ځان له خراب نه کړي په بی فایدی کارونو باندې دې کې څومره خلق مبتلا دي حرام او حلال څه کوي په دې کې خلق څومره مبتلا دي چې ځان له قیمتي وختونه عبث کړو بی فایدی کړو ځان له قیمتي عقل او فکر بی فایدی کړو هیڅ قدر وسره نشته ښه مدار دید و جنوی چی نبی علیہ السلام پو وقت کی بوم خلق بیزای تپوسو نکل بی فیدی سوالو نبی کل اگر بیان کرو اگر دن رسو ادھے کی یو بپاسی دو تبیوی چی زمان پلار سوکو دا عبداللہ نمیو صحابیو بیا امیر با اکثر اگر پاسی دو من ابی زمان پلار سوکو نبی علیہ السلام ابو کا حذافہ بیا مور خبر شو ناری و تدمر زور نہ اکڑا وی ولی پما دے شکو سچ داغل تپوس تو جما پلار سوک دے نہ پما دے شکو زی دخل کو بمخ تو شرم ولم دا خواچ ستاد پلار نمی اواغست اگوی گورا حذافہ کو ڈھیر لے سڑے دے وی کدی و حبشی غلام نمی اغسطے خوش دے پیغمبر دے خلی نوتے وی نزو با خوش آلہ و مکم دا پی زیتا پوسنا کل نبی علیہ السلام اعلانو کچھ اللہ تا سبان دے حج فرض کنو حج کوئے نیو صحابی پاسے دو اوی وچے علی عامنا ام لکل عامن دا با یوز الفرضی کہ ہر کال با پمونگا فرضی نبی علیہ السلام گور دی تساج تو کوار کال نما بویلو کنا نو بس چماوی چ حج اللہ فرض کر دے حج کوے نو خدا مطلب شو چ پو مر کی او زل لے ولو قلت نعم لوجب عل کما ویلو چ او نو پار کال و فرض سی ہوتا سو بیا کول شو ولی بھی فیدی سوال نہ کرے بس خدا قانون دے چ بھی فیدی سوالات بنشی کے دے دا وقت ہے کول دی دا دماغ ضائع کول لی بلدار چمک کے محرمات بیانشیو بیانشیو ناغی سوال کرو کنا جماز آحل لهم حلال پکی کم دی دلتا بیا بیان شنو کہ دیش چی سوال چاکاو نو اللہ من اکرل چی بیا گورتا پوسن کیا خوا یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو لا تسألو عن اشیاء ولی دان لوا خراب ہوئے تپوسن مکوئے دا سی بے فیدی سی زنو عن اشیاء بلگورا سل ربط یہ دا دے چی گورا مخ کے مسئلہ بیانے گی دہل و حرمت شرک فعلی تو تازو بکی تپوسو نکوئے دا دید پارے چی دا مسئلہ گڑا وڑا شی دا سکوئے مسئلہ ترکاوٹ جوڑا وئے گڑا وڑا تپوسو نکوئے ان تبدلکم تسوکم کچر جواب راشی تاستانو غمجن باوم کی تا دا اشیاء صفت تول جملہ دا سی سیزونا پہ جواب راشی نبیا باوم غمجن کی مسئلہ تپوس کوئے دیوی چی اولی خام خواب جواب را دی دا سا خبر دا دا خوڑیر خلق تپوسو کے جواب یا ہی آنی اللہ وی چی سو قرآن نازلی گی نو جواب بے خام خواب را دی وین تسألو آنا او کتا سو خام خواب تپوسو نکوئے دی حینا یو نزل القرآنو فکم دور کی چی قرآن نازلو لشی تبدلکم جواب بتا اس تا ملاوی گی تا سو بسوال کوئے نو جواب بنا ملاوی گی تب دلکم خام خواب جواب ملاوی گی نبیہ بغم جنی ہے اب اللہ وانا اللہ بچ کری ہے سات لیے دگڑ وڑو تپوسننا اللہ غفور حلیم اللہ بخشش کون کے دے اوڑیر صبرنا کون قد سالا قوم من قبلکم یقینا تپوسن کریو دے بے فیدی سیزنو یو قوم مخستا سنا چی بنی اسرائیلو کل میں موسیٰ علیہ السلام تو یہ منتق دے اخویا کل میں اولے اخدے اگورا چی دے غواگانو پا شکل کی دا تپو سنو یا قوم دے صالح علیہ السلامو چی غطا یمون لدے گٹی نوخا پیدا کر ابھی اہل سبرو کچی اگر ٹکڑی ٹکڑی اکڑا خا اللہ ویدہ سے بستاسو حالی کنا خا تپوس کرو دے پی پیدو سزنو یا قوم مخستا سنا سم اصبحو بیا کافرین بیاو گر دے دل پاک اخفلو تپوسنو باندے کافران دا ذکر کئی چی بیزایا بے فیدی تپوسو نمکو ہے ادھا فیدی تپوسو کے اغدار کیا کستا سو عقیدہ صحیح ہے چی دا سزنو حلال دیو کدا حرام دی یا دا مطلب دا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام اللہ پا شریعت کی دا سزونا ندیرہ نازل کری چی بحیرہ صائبہ وسیلہ او حام دا خود شریعت خبر ندی دا دی مشرکان دا زان نجو کری دی دا شرک فعلی قسمون او قوضی زیکے چاہا کم سیزو نہیں چی طیبات یو خلق و بزان باندھے حرام کری لکا بحیرہ و صائبہ و سویلہ و حام دا سارویو کا نپو خانو کے یا پگڑو بیزو کے مشرکان و بزان باندھے بن کرو یا بے دخلو آلیہو کو نم کرو تو حرام بشنو بحیرہ بیاغی طوی چی ساروی بڑیر پی کول امام بخاری ہوئی بدی بہوئی وقت بے والا سیرے کو اے بے دا زمین دا تو آغی تو پنم شوا ذکوی اللہ پتی رضا کی جستا کم شیخ وقی کا نا مما تحبون نبس دا مونگا دا قل آلہ ہو پنم دا سی دا خدا سر برابر کریو خوا کہ چونکہ دا دیر پہ کئی نبس دا با دا غی پنم شی نو خوا خشے بہوئی دا غی پنمی بحیرہ صاحبہ بے آرے توی چھتا تواغی تو پنم باندے بے آزاد کرل کساروے باؤں چھتا بس دین باؤں پیدا ناخلو کار کسب با پینکو دا با داغی پنمی آزاد با گردی دا با شکرانا نظرانا وکرنا صاحبہ اب یا با دا علتا کی گردی دا درگاہ کی وسیلہ ہو چی وصلت اثنین سنتین چدو بچی بے راوڑ پر لپسی ادوار با خیچی لے مادی باوی ویر داری را برکتی دن دا منگ پلو آلیہو پنم باندی کو پلا حام حام پکی اوخو چلس بچی باتی نبیداشنے بے باس لا یحملو دباندی با سورلی نشی کے دے دبا اس قدر عزت کو بس غویت ازان حرام کو کہ صرف حرمت وہ بند ہے کہ ندی تو محرمات ہوئی بندیانو او کہ دا آلیہ کو نم بے کہ دا منظور شوا غیر اللہ شرک بت نہ جوڑ شو وہ سم اگر بحری رشتہ دے چیز وہ بنیانو کی دی ارے بہ ساروی لگ وقت سورے کو دل تک یہ بندیان سوری کڑی دی وہ سم سائے بیشتہ دے پری درگاہوں کے لوی لوی میلوگان ناستی الکہ داوی دا درگاہ ملنگ دے کنا تو دا صاحب دا ملنگ ندے دلکہ دان وقف کردے دان دا پل بچو دا ماشوان نرارو کردے بے غیرتا ہو دلتا کی دیرہ دے خوراکو نتا دیری صاحبی دے اوکی بیا دورا ویا بندے دا دا مشرکین آو محرمات اللہ دا ندی گردو لی ندی نازل کلی بشریت کی ولیکن اللذین کفروا لیکن آئی چی کافران دی ابترون علی اللہ الکذب جوڑی پا اللہ باندی درو و اکثرهم لا یعقلون اکثر دا دینا بی عقل دیم دی باندی شکالو ابن عمباری ویلو چا کافرانو کی عقل من سوک دے چکن اکثر بکی بے عقل دی اور لب پکی عقل من شتا دی سو مطلب بے جواب کرو چنا در دی اتباعو کیا دی دی خو طول بے عقل دی خوش دا کم ور پسی دی کنا ناغی کے دیر بے عقل دی سب کے عقل من دو مشتا دی ناغی تابعین اتباع اکثر ان لائے عقل پیدا قیل لهم تعالو کلا چویل شدیتا پا نصیت کے چراشے الامان ذل اللہ الى الرسول اگر قرآن تا چھے اللہ نازل کردے دعو منے اور اشے پیغمبر تا چھے ہدایت تتو کی اللہ را لے گلے قالو نوائی دی پہ جواب کے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا دیڑیر دو تاکید پہ شکل ہوئی چھے کافی دی بس مولا امک کے حضور کافی نوئی دی دیلوی چی بل ما وجدنا علی آباءنا بل مونگ با پاگی پس روانی چی مونگ مشران منتی کنا بل نتبیو ما الفینا علی آباءنا عدل تید آگی پس حسب ناوی کافی دی مونگ لا اگا چی مونگ مندی دی پاگی باندی پل مشران سمطلب کتاب اللہ تاو مجد نشتا سنت تاو حاجت نشتا دادا بھی جواب اللہ دے دے کہ بلشم التویلو چی آباؤں لا یعقلون تلتویو لو کان آباؤں لا یعلمون شین ولا یحتدون اگر چی مشران دی دا سے خلق دے چی علم پکنشتا لا یعلمون ذکاوی جدی خبر دے رہا سخت اوکڑ چ حسبنا بس زمون دے پار دا کافی دے ولا یعلمون یہ ہوئی جدی نپوئی کی پدین باندے نپوئی دو پیس چی باندے ونے الار مندلے وان دا رست یو سو اصول بیانی پاخر دا صورت کے یو ترغیب دے دعوت تا امر بالمعروف نا یعنی المنکر اور سر مسئلہ ذکر کی دا توحید کو بل رنگ کی کہ سوگن بدا اللہ پنم باندھ کے یا ایو الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبان دے حفاظت تقبل نفسنو علیکم انفسکم تقبل زان حفاظت ہو کے تقبل زان دے ہدایت کوشش ہو کے جی گمراہ نشے لا یضرکم گمراہ نے کی تاسو لرا قومنا جب اخبر گمراہ شوی دیم اذا تدیتم کل جتا سو ہدایت حاصل کر تو قرآن و سنت نو خیال کرے چی بیا دا قومنوں گمراہ نکی ذکا قومنا دنیا کی سوک دی دا ردی کا نچی مسلمانان نپریدی پہ یو حال باندی ردی تے ترغیب ورکو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو دا حدیث دا حضرت قیسنا نقل لے چی ابو بکر بیانو کہ یو ظل نوی چی انکم تقرؤون ذی الآیتا ورطا سو دا آیت دا سورة المائدہ لولے کنا وتتأولون على غير تاويلها ومعنى غلط کوي ولتا سوای چې بس خپل ځان بچ کنه نور څه اجت نشته علیکم انفسکم چلم توي چې خپل ځان نه بچ کنه دا ډیر خلک خپل کار کوي پیدا خو دې معنا نه ده دیوی چې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم نه مونږ اورېدلو چې هغه ویلو چې کله تاسو کې منکر کار شي کنه تو لازم دی چتا سداری ردو کہے او کچا ردو نکو اللہ بدا سے عذاب راولی چی طول با بکرا گیر شی پوا نا پوا مشران کشران طول با بکرا گیر شی نو مطلب دا آیاتنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ذکر عبداللہ ابن مبارک ویلو چی ہذہ اوقد آیت فی الامر بالمعروف و نہی عن المنکر دا خود طول آیاتن ندیر خکار آیات تے فامر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بے سمانا کولا ایمان والو علیکم انفسکم اہل دینکم علیکم اہل دینکم تاسو باندی لازم دی چی دخپلو مومنان مسلمانان حفاظتو کے چی ستاسو دا دین خلقی کا نا تاری حفاظتو کے چنور دن گمران کی بی دین خلق لے ذرکم من ظل چی گمراہ نکی گورے گور مانی دی آیات کی دی ازدا دی لا ذرکم من ظل خویا غیر قومون شو چیغی کوشش کی ساو دا گمراہ کولو نتاسو دخپل رون افاظتو کے جو امدادا چی مخ کی اویلی چی منگ دخپل مشران تابیو حسبنا ما وجدنا علی آباءنا اللہ رب العزت و توی چی مشران پریدے علیکم انفسکم تاسو پاغیخ لاسی گئے حفاظتو کئے دخپلو زاننو لا یذرکم من ضل نقصان نشی در کول تاسو تاغف لاران و مشران چی اگی گمراہ شوی دی اگی فری دے کن اگی تاسو تاسو نقصان نشی در کول ضرر نشی در کول دریم معنی دا چی اگا بلغ سر ذکر کریو چمون میں نصیحت کو آز کو سکھ منی نہ نو سکھ پہ عمل نہ کئی نو اللہ اس کا خلق سرا سکار علیکم انفسکم تو حق پہ لگا رکھنا سکا کرنا لا یضرکم من ضل تو سو گمراہ کی گئے نو جان لگو گمراہ کی گئی ساتھ ہے خصوص کپ نہ رسی چتو ہے خلق نہ منی نو زنکو ما زنشم کولی ہوئی نا حقیقی نہ منی نو جان لگو نقصان ورکی تا لنشی در کولی خواہ اذا تدیتم کل جتا سو پہ ہدایت شوے اللہ ورجوکم جمیعا اللہ تستا سرات للی تطولو پہ جمع نو خبر بگی تا سو پاغا عمل جتا سو کاؤم آخر کے مسئلہ دا حل بیانی یہ واقعہ او غرص پہ کدارے چسنگا دا شرک دے جتا سو غیر اللہ تاواز کوئے یا یو حلال شے پزان حرام ہوئے حرام شے حلال ہوئے اگر دام شرک دے چتا سوگند کوئن دا بلنم واخلے چپا پیغمبر میں دے قسمی او دا جکان خلق نشتی دیتا دا دیر لوی قسم خوالی فخانہ کعبہ میں دے وی قسمی دا پیر بابا پا میچن میں دے قسمی وی پاہ بابا میں دے قسمی چیز مکی اڑی ٹیٹر بیا دی نو دا سوگندونو کو او سن دا سشتر بیا دلویزان قول وی دل درکم وی اخده حقو ما دیسا لرا کر دلویزان قول آیت کی اللہ وی چپا اللہ با سوگن کوئے ذکر سوگن عظمت تے چھ دچا پا ذلکی دچا لوئی کنا لاغا پا نم سوگن کیا وغا اللہ دے واقعہ دا سے وہ چیف دو عیسائیانو تمیم داری اور عادی بیا رسو مسلمانان شیو کو دی وقت کی دیلا عیسائیانو سنو او یو سر مسلمانو بودیل دی دریوارو پا سفر مرگریو پا سفر کے دا بودیل پزان پوشو چیرہ دو خود پاتے نیمہ دی دو مرگرو تے وسیعتو کو چکل دا مرشم زمان دا سامان بتاسو مدینی تاو سے ہو زمان غوارسان لبی ورکے پی جندے کن دی زمیان مدینہ کے اپاتی کے دو بس اگو سیتو کو ہوں دا اخیارتو بے ہو کچھ یو کاغذ اولی کو اگر کے دخپل ٹول سامان لکل اکڑ چی دادی دادی اور دے پکیوی چی دی کی یو جام دے دسرو ذرو اگر پٹ کے خود پا سامان کن بچے دے مرش ناری دعا لگے دنو اول خدا کا سامان چیک اپ کو نہ کنڈول سے نہ ڈڑے تک انور اوٹال ناری لے اوڑ چری کاغذ کتل دنو فدی ہے دعوی کرے دا نبی علیہ السلام تے خبر کرے چی گورا دی سامان را رسولے خو خیانتی کرے دا کنڈول جام پکی نشتا نبی علیہ السلام راو وقت دوارا دی انکار کاؤ نو چی انکار سوکی غم سوگن کئی گنا سوگندونے تینا واغستو ادیوی چی مونگا اس چین دے خیانت بس مونگ سامان ٹوڑ را رسولے بس چی سوگندو کی نبی اخلاص تی کنا دنیا کی چی سو وقت شن آگے وارثانو پا مدینہ کی پا دکان کے غجام اولی دو تپوسے ہو کر دکاندار نوی دا کم دے ہو وی دا خو دا غی تمیم داری و عادی پا مون خرس کرے ہو نبی آئی رپورٹو کا نبی علیہ السلام تا چی گور آگا جامی خرس کرے ہو اپا دروغ قسمو نکڑی نبی علیہ السلام بیارا ہو وقتو وی آگا جام خطاسو نو آگی ہوئی چی دا تی نمونگ آغستے ہو چی دے لاجواندے ہو دے لاجواندے ہو چی مونگ تی نجام آغستے ہو پیسو تا بے ضرورتو نو نمونگ تی ناغستے ہو دی دعوی دا شرا اکڑا دعوی دا شرا اکڑا نو دی مدیان شو منکرین نشو نو اس با او اگی انکارو کچھ ننننن نا دی دا روگوی خرس کرے ندے دا غینا بیا سوگندو ناغستیش چیغی سوگندو ناوکلا نو تاوانی تیوا وست بس نو دا یو قانون جوڑ شو چی فیصلہ با دا قرآن دا سکی گی خرس یا ایو الذین آمنوا ایمان والو شہادت بینکم شہادت ستاسو پمینس کی تو شہادت مانا و پسیرین ہوئی وصیت تے ولی چی شہادت شنو بیا پا دی حدیث باندی اشکال لے چی دی عیسائیان و شہادت کو نقبلی گیا وہ کافران دی اگی سنگا شہادت کو گوائی کولا وی نمرات تینا ال عیسا و شہادت بینکم سوانا وصیت کول استاسو پمیان کی کل چراشی و تن استاسو تمرگ علامی دمرگ و نوصیت بکی سو تنو تا حین الوصیت اسنانے پوخ دو وصیت کی ودوتا نئی دوا عدل منکم دو انصاب دار استاسو نا منکم امام زہری دا مانا کی اے من اقاربکم چستاسو دا خپلوانو نئی او آخرانی من غیرکم یا نور دوتا نئی چستاسو خپلوان نئی اجانب بھی پردی کنا اگر دا مانا کی انور مفسرین چی نداخلی چی منکم چی مسلمانانوی او آخرانی من غیرکم یا دوتا نستاسو دا غیر دا بلدین نئی نوسیت خوخ بارحال ارچا سکے دی شریک دی اسلام شرط نشتا خواہ ان انتم ضربتم گجرتا سفر کرے فی الارض فزمک کی فاصابتکم مصیبت الموت اور اسی تاستا مصیبت دمر تحبسونہما ریسار بقیدا دوانا من بعد الصلاة پس دمانزنا اور حدیث کے وسر عصر ذکر راغلے دے چی دماز مازیگر د مانزنا پس چې خبره کتی شي ښا ان بعد الصلات فيقسمان بالله دا دواړه چې سوګندونه کوي کنه اگر که عیسایان حکم نشتا چې د بل چا په نوم سوګند وکړي چې موږ به د سلیمان علیہ السلام په تخت باندې سوګند کوو سوی به موږ به د علي صاحب په سوګند کوو نه فيقسمان بالله دی به هم سوګندونه کوي د الله په نوم باندې او داسې به وایي ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا اے خلق و وارثانو کستاسو شکی پو مونگ باندی نمونگا ناخلو پا دیخ پلو سو گندونو باندی دا دنیا لگا مونگو رے پیسو نا پار سو گند کو خوا دا لانا یریبو او سو گند کو ولو کانا دا قربا اگر کوی دا چا باندی چا قسمو نکی گی اگر پلوانوی اگر پلولے دو جی نقو بساوگن نرست کی کن مخی ویلو کن ولا نکتم شہادت اللہ منگا نپٹو دا اللہ گواہی فضرنو کی چی وائی یو سو او دی بل سو گواہی پٹول دیتا ہوئی کن چی زرن کی خبر یو شانتی ہے پخلی بل شانتی ہوئی نا لا نکتم شہادت اللہ انہا ازل من العاصمین یقنن شبہن پداواقی گنانگار دا خو یو خبر یو شہادت کو ذکر شو فإن عسر کچر اطلاع اکڑیشو خبر اکڑیشو علی انہم استحقا اسما چدید والو گواہانو ثابت کرے دے گناہ لرا پخپل زان قسم انہیں کڑی پا دروغ باندے او گناہ ثابت کرے پخپل زان باندے او دی دروغ جن خکار شو نو بس اس بس تدین ضرورت نہیں خواہ بلے دار چے اگی بیا سوگن کلو چے دروغ جن شو ناغ تو بیا سنشی بیلے لاغ نبیا ضرورت نشتا دے ادی واقعا کہ خواغی دا شیرا دعوی اوکر چے منگا آغست دے تینا نزک آگی تا دا قسم ضرورت نو کنا خواہ فآخرانی یقومانی مقاماہما نو گواہان دو تن نور چو بدریگی پزید داغی دوارو مخکنو من اللذین استحق علیہم دا بدا چانی دا بدا آغا چانی چی پاغی باندی گناہ ثابت کردی یا پاغی باندی خیانت ثابت کردی اگر دا مڑی وارثان دی کنا اگر سر خیانت کردی کنا استحق علیہم چی ثابت کردی پاغی باندی خیانت دا کلام تردید ہے پورے خلاص الاولیانی دا مخ کے سر لگی خا اور دی معنی دا چی الاقربانی چی دا دوالا بڑیر نزدی دا غی مڑی تا پرشتا کی دا یقومان زمیر نبدل لے دا دوتن بسو کی الاولیانی چی دیر نزدی بی دی مڑی تا پرشتا کی تا سے بنوائی چی من الذين استحق عليهم الاوليان دا بدا چانی چی خیانت کړی دی سره دی دوړم بو نه هغه د عربیا په عربیت کې اولیان راځي اولیان اولا واحد او اولیان تسمیه هغه ځان له لفظ ده اولیان اولا ډیر نږدې او قریب ته ویل شي چې دغه دوه تنه به ډېر نږدې دي مړي ته پرشته کې فیقسمان بالله دي به سوګندونه کوي د الله په نوم لشهادتنا حق من شهادتهما چې خامخا زموږ گواهي ډېره رښتیا ده ډېره درسته ده د گواهۍ د دغې دواړو نه وما تدینا موږ زیاتې نه کوو په خپله گواهۍ کې انا اذا لمن الظالمین یقینا شو په دې وخت کې ظلم کوونکي یم دا واقعہ و دا شہادت مطلب دا سے بکی دی شی اس دی فیصلی قرآن اہتمام ذکر کی تھا چداڑی اور زبردست کا فیصلہ بولی دی کہ فیصلہ دا ذالک دا فیصلہ ادنا ڈیر نزدید ایاتو بالشہادت علی وجہا چراتلب کی گواہان پا گواہ سرا صحیح طریقہ باندھی بولی دوجه د يريد الله نا يودام على وجهها لخوف الله يخوف الله نا يريقن بس بسي طريقة بيكي يوا او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم يا بد دين يريقي درد نبا يريقي چزم قسمون برد شي کچر من دروغ ہوئی بس دا دو خبری دی لخوف اللہ او لخوف الرد دی یا با یریگی دا دینا چوا پس بکلیشی رد بکلیشی قسمنا دی پس دنور قسمنا واتقوا اللہ یریگی دا اللہ نا واسمعو او قبول کے احکام دا اللہ اللہ دیتنکی قوم فاسقانتا آخر کی دلیل ذکر کی پا توحید باندے کم امیدو دا ہر صورت اصول دا دی کہ ابتدا کے اوپر انتہا کے بعد اللہ رب الوحدانیت دلیل نہ بیانی یا نقلی یا عقلی دے دے کہ نقلی دلیل دا انبیاء و نہ اجماعی دا دعوی دا صورت سرا چنف دل و غیب دا دے کہ بار بار ذکر شکا چ غیب دان صرف اللہ ہے دلیل نقلی اجماعی دا انبیاء و نہ بیانی پنف دل و غیب یوم اجمع اللہ الرسل یاد کا غرض و چرا جمع بکی اللہ پیغمبران فیقولو غبوائی تپوس بطنو کی مازا عجبتم تاسو لس جواب در کرشیو دکو امتون دی طرفنا اقبلتم ام رددتم تاسو قبولتیا شیو کنستاسو خبر رد کرشیو جواب خود غینو یا پا لا سری یا پا نام سری کنا تاسو لس جواب در کرشیو دا کل امتونونا تد عام مفسرین مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن جریج وی چماذا وجبتم ما عملو بعدکم تاسو نرستو امتون سنگا عمل کرو چی تاسو بکی موجود وی خوزا تاسو نبشر میدن و خا عمل بے کاؤ کنا کچھ اس طرح سے نرستی بھی ایسا عمل کرو قالوا لا علم لنا وہی پیغمبران پر جواب کی چی اللہ مولا اس علم نشتا دے لا علم لنا منتا علم نشتا دے سمانا ابن جوزی دا مانا کی لا علم لنا ببواطنہم یا اللہ مونگ دا داغی فضل علم نشتا دے چی داغی فضل کسو قبول کیا وا پا قبول کیا نوا ظاہر عمل خمونگ تا معلوم دے واللہ تا زمونگ نتا پوسکے نمونگ خود زرون پا حال نیو خبر چی غی سنگا کیو اگر چی ظاہر کی مونگ تر مرگر تیا کولا مونگ داغی زرون دا حال نیو خبر کن لا علم لنا دا یو مانا دے ادویم مانا نشتر مونگا لر علم پس داغینا چی مونگا رخصت شو دا دنیا نا پس دا موتنا اللہ مونگ داغی دا حال لنیو خبر دا مانا بو عبیدہ کی قرطبی نقل کی اب یا حدیث دا حوض نقل کی چی نبی علیہ السلام با اولاد پا حوض کوثر خلق برازی یو ڈلبا منی کلیشی ناغبوی اسے حابی اسے حابی دا خود ما صحابہ دی نا پریہ دے ملیک بوتو انکا لا تدری ما احدثو بعدکا تنی خبر چی دی ستا نرستو بیا سکری دی دا حدیث دا مرتدین پا بارک دی یو دا مبتدعین پا بارک دی اغزان لدی دے چی تو تا اولی اغی کی دا اسے حابی ذکر نشتا تا خود صرف نبی علیہ السلامی نا پریہ دے چی زمان متیان دی چی بول ورکم او دے کی اسے حابی راغلی دی نو دا دا مرتدین و کار کن تاغیب و توی تنپوئے گی ستا تا پتہ نشتا دی چی رستوی سکری دی ستانا خوا ذکا غوی لا علم لنا انبیاوی منتا علم نشتا دے دلیل پا دے باندے دا آیت تا تمدا چنکا انتا اللہ ملغیوب یا اللہ تا پوئے گی پا غیب و خبرو باندے من پا غیب و خبرو نپوئے گو احمد رضا خان دل تدامہ نہ کرے وہی چناری تخپتا دا حاضر ناصر دی کنا فقید ہے بت و جنوی چلا علم لنا منگتا علم نشت دے یا دا توازود و جنوی چی اللہ زمونگا علم ستاد علم پا مقابل کی کلا علم دا علم نشت امام راضی پا دی رد کر دے پورا جبا سڑے دے کنی اغتا احمد رضا خان سوا فاہوی دا حدیث کمزور دے چیا دا حیبت دا وجنا یا توازو دے انکسار دا وجنا باوی اغوی لی چی دا حدیث کمزور دے نور تفصیل ندکر خدو ریوی دی دا غا پورا دا ولی انبیاء باند حیبت را دی یا توازو دے تا وی چی دروغ ہوئے توازو خو پرشتیاو کی دا ناگی تا معلوم دی ہوئی چی ولا علم لنا منتا علم نشتا دے نا دا تولو جواب دے خواہ رستو تولو یاتو نا پا دیبانی دلیل لے یقیناً تا خبری دا تولو غیوبو تولو غیب و حالاتو نامن تا دا غیب و حالاتو پتا نشتا دے بورا تایید دا پارا یو جوزی بیانی خواہ دا خود تولو انبیاء حال شو خود دا عیسیٰ علیہ السلام حال گو اور دے ذکر خاص کا جو سورت مائدہ کی دا دیبا سنو یاد کا جو بوئی اللہ پا قیامت کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام زوید مریم یاد کا نعمت زمان پتا باندی والا والدتک اوستا پمور مریم باندی اگر دیر نعمتو ندی یو داری از ایتو کبی روح القدس چماستا تائید کرو پا جبریل علیہ السلام تمہیں بچ کرے داغ پوا جا سارا کنا تائید تکلم الناس بالمہد وکالا خبر دکول خلق سرا پزانگو کیو بیا پو بڑا والی کے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ او یاد کا جماع تعالی تعلیم در کو دا قرآن و سنت پس دا نزولنا او دا تورات و دا انجیل مخ کی دا نزولنا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ یاد کا جتابا جوڑ کو دا خٹنا کہیات پیرے شکل دا مارغو بِإِذْنِ مَادَ تَوِيلِو زما پا حکم باندی ورنہ انبیاء دا خٹو نمر گئے جوڑی ما شمانو کار دے تو بی اذنی مانا طویلیو کا فتن فخو فی آتاو پکیو کپاری فتکون تیرم بی اذنی اگر با مر گئے شو خزماتو حکم سوزل سلورزل بی اذنی وی داولی عیسائیان دا دزور کی کنا دیویلیو چندے پا خپل کولو دا اگر پا خپل اختیار سر کولو اللہ وینا و تبرئ الاكمى والابرص تاب جوڑو ما درزا دلون او ابرص ورز والا باذن زما کو حکم زما پہ اختیار و تخرج الموتى باذن یاد کا کتاب جون دی کول مڑی زما پہ اختیار دا گور نعمتونه شو کنا ها معجزات تی نعمتونه دی او اخری نعمت تا گورا دفع ضرر تا ځان خلاصول شو لم يملك لكم ضرا ولا نفعا وإذ كففت بني إسرائيل عنك آيات كاشي بن مكرو بني إسرائيل سانا إذ جئتهم بالبينات إشرار لديتا بمعجز وصرا فقال الذين كفروا منهم نوي الكافران فذيك إن هذا إلا سحر مبين تب معجزة كاركو لأغيب بسحركو تب معجزة أغيب بسحركو دا داغی جواب کنه هر زمانه کې دا چل لکه تو تا مسئله بیانه اغبوی جادوگر ده ورزان تساته و ایزا وحیتو ایلال حواریینا او یاد که چه ما حکمو کو مانا کی امرتو ابو عبیدہ قرطبیوی الحمتو الہام نوتو حواریینا تن آمنو بی و بی رسولیم چی من روڑے پا ما باندی و زمان پا دی پیغمبر باندی قالوا آمنا ویغی چی منگا ایمان روڑے دی وشهد باننا مسلمون او یا اللہ تا گواشا چمونگا مسلمانان یوم یا عیسیٰ علیہ السلام توی چمونگا مسلمانان دا اس داغیو سوال دے او مثال ذکر کی چمخ کی لا تسألو عن اشیاء گڑ وڈ تپوسو نمکو ہے کن چاچی بیدائی تپوس کرداشا انجامیو گورا کلا چوی حواریینو عیسیٰ علیہ السلام زید مریم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك غور حواريين دي حق پرست دی نداغی شک دے دا پخپل رب باندی چی دے دا کار کولی شی او کنشی کولی دا کفر دے. ندیو جنے یو معنی امام سودی کئی قرطبی کی چی حالی یفعل ربکا تارب بدا کارو کی مراد دینا یفعلو دے او قرطبی ہوئی دا استفہام تقریری دے. تقریری سمانا تقریر دا چی یقیناً چی تارب دا کار کولش ہو حالی دا ادب دو وجنہ ذکر کر نازے پزے ذکر کی دا ادب دو وجنہ خواہ ذوالقرنین تے امیلو حل نجالو کا خرجن کستا خوخین دا سکارو کا دلتا ہم دید ادب پو جو یہ خیر انکار نشتا ہے قرار دے یقیناً چی طاقت لری رفتا گو رہا چی نازل کی پا منگ باندی یوم آئید دا اسمان نام چی دا اسمان نیو ڈک دسترخوان راشی چی ڈک دسترخوان نو آگے تم آئید ہوئی مبسرین ہوئی او چی تشی نو آگے تا خوان ہوئی خوان خوان کس نہیں او تش در طرفان چٹک دس طرفان راشد آسمان قالت تق اللہ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام چرخ دین ہو یری گئے پتی عزموں کر کے لکھ دی رزقنا ان کن تم مومن ان کچری ایسا سمومنان قالو اوی اغی نرید وان ناکل منہا ویردم مشرانو ما ایزا فاللیو آسمان من او سلوہ نمونگو ایو چی مونگو مخالن مونگو ارادہ لرو خوراک کو دینا و تطمئن قلوبنا مضبوط چیزن زمن و نعلم ان قد صدقتنا او من با پوشو چی تارشتی آوی لیلی ولی تاسو نی پوشی تروسا. ابن جوزی وی چی و نزداد علما علم با ام زیاد شی و نعلم دوانا چی علم کبی با زعفرا شی سب تصدیق باندی اور اطمینان قلبی سے مانا تھا اطمینان قلبی ادارے لکا کمنگ دسترخوان را رہے کا نا نمنگ بپوشو چیر اللہ زمنگ منزنا اور روجے اور تراوی قبول کری بس دا اطمینان قلبی دے کا نا ونکون علیہ من الشاہدین اے اللہ منگ بارزے کی وایو چو گور اللہ منگ لاد آسمان نہ رزق را لے گل رے دمر میں حربان ذات تے ارزے کے منگ دا گواہی کو خا یا اللہ استاد قدرت گواہی بکو خواہ عیسیٰ علیہ السلام پوش چیر دیکھو دزلن دا خبر کئی ٹوکے نکئی قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا او عیسیٰ علیہ السلام پا دعا کی چی اللہ اے رب زمونگا دا مطلب دیکھا برد یہ مثال ذکر کچی عیسائیان ہوئی چی دا کار پخپل اکڑے دا کار پخپل اکڑے دنو اللہ ہوئی چگور دا مائدہ چی نازلی دنو عیسیٰ علیہ السلام سوالو کو امینتو کو ما قبول کو دا خوارسو کولیش تاسو سوالو کے خب آجزے سر اللہم موائے موسان موسان میں یاد آوائے اللہ عزب قبلو ما تاسو لدہ سوال چل دا در دکن فاغ سوالو کو امینتو کو اما مائدہ نازل کر ندیکی دا غصے اختیارو دا دا ہر موجزی مثال لکھا اے اللہ اے رب زمانگا نازل کی پمونگ باندی او دسترخوان دا سواننا تکون لنا عیدن لے اولنا و آخرنا چشی زمانگ دا پارا اختر دا با اختر شی عید مبارک زمانگ دا اول و زمانگ دا آخر دا پارا طول بے مناوی و آیتا منکاو دا بیو نخو قدرت شستا دا طرفنا رحمت بشیم ورزقنا یا اللہ منگا رزق را کی وانتا خیر الرازقین اور تو بہتر رزق ورکون کئی عیدن یہ ویلے دل تذیرا پاسے دو وی خوی چی عیسیٰ علیہ السلام اوی چی دا بزمونگا اختر شکا نا ناغی عید ملاوی مناوی امونگا عید نشو مناوی لید نبی علیہ السلام وی گورا خود پیغمبر دا خلینا خسلی دی چی تکونو لنا عیدن لی اولینا ستاسو دا میلاد دا پیغمبر دا خلینا خسلو دی گورا کاغا چری اوزل ویلی کنا نمیلاد با بیا مون مناو تاسوی نشے مناو لے خوکا مون را پوشو چی دا پیغمبر دا خلینا خطلی دی چی زمان میلاد مناو وی زمان چی بکم ورس پیدا شوئے ما مون با تبیا دا عید میلاد النبی چلو خویو خوا اسی قیاس پیدا ہو قیاس آخو دا پیغمبر دا خلینا خطلی و ناوی با زکم مناو کنا خوا او استعید خونه ثابت کنه خواه. قال الله انی منزل علیکم او اللہ چیزی نازلون پتا سبان دی انبیاء سوال اللہ قبلی کنه. کل نبی مجاب حدیث کرا دی ہر پیغمبر سوال قبلی کی خواه. فمن یکفر بعد منکم چاچینا شکریو کا پس دینا پتا سکی فانی اعذبه عذابا زبول عذاب ورکم خدا سے عذاب چیاد بساتی لا اعذبه احدا من العالمین چما بدا سے عذاب نی ورکڑی اوتن دا مخلوقات تا سو کوئی غیو یاری دا چی اخو رہے دا بسنگا بس نگا نگوارو ہوئی خواه اصلا چی دا سے عذاب را لرا کی لیکن دا عام قول دا دا چی نازل شویو مائی دا او اگی کدیر سی زنو وہا پکیوا گبین پکیو کباب پکیو اگے پکیوا زیتون پکیو ای ہر شی پکیو کنا عجیبا مائی دا وکنا خودی تا دا حکمو چی گوارے خوراک بکوے اور دوکی تبا پدی نلاس کوے چی پا پلیس کی کیون غارے یا دا غنمو پا ڈوڑے کیون غارے دا خدای دا لنگر نا بغلا نا کوئے گوئے ادی اغا کار شورو کو لکھا دا بیدتیان خوا بیدتیان تا جبا پراک کی خودا دا کور مالک بلل کنا چوری گا چی مرچ والا روڑا ما خدای با ڈوکی پا ڈوڑے کیون غختا لکھا دا مالک نے تپوس کر رہے کنا بی اجازت آڈو کے تاکتا ہے خرید اغلا شورو کنا خنزیران تی نجوڑ شو لا اعذب احدا من العالمین خوا. وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ دا خاص عیسائیانو ته خبر ده چې عیسی علیه السلام حال وګوره ظالمانو هغه باندې الله به امتحان راولي ښه وګوي الله قیامت کې یقول ده ښه وقاله ذکر کړی د ډېر تحقق د وجه نه وګوي چې اونې سما لره او زما مور لرا الہین من دون اللہ دو خدایان بغیر دا اللہ نا تاویلیو دے خلقو تا دا تا پوسل کہ اللہ تا علم دے چیزن دی ویلی دا چی اگا کم اگا وقت کے خلق لاری چا پیرا تا غید پاروی چی خیر ذلیل کی خیر اسوا کی دا طول خلق بمین کی انا بے جہنم تا غرضی خوا. قال ابو عیسیٰ علیہ السلام دیر پا عذب سرا سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق سبحانك غور دخل ځان خبر رستو کوي چې ما قلت لهم ما هو ندی ویلي ولي وې ځان صفائی و رستو کوي او د الله صفائی و مخ کې کې موحده ځان صفائی رستو کوا او د الله توحید مخ کې بیان کا عیسی علیہ السلام نے چل دگا کنا اغا اول دا اللہ صفائی بیانی خوا چا سبحانکا یا اللہ تپاکی دا ہر قسم شریکنا ولدنا ما یکون لی انا قول ما لی صلیب حق ندی لائق ما لرا چی دوکم دا سی خبرا چی ما سر مناسب نی ان کنت قلتو فقد علمتا دا دلیل لی پدی بانا چی ما ندی ویلی ما ندی ویلی کچری ما ویلی نو یا اللہ تو بات نہ خبر زکا کہ ہر شے استا علم کی دے اچھی نہیں کنا سب علم کی وہ نہیں فقط عالم تھا سب خبر ہے کنا تعلم ما فی نفسی تپوئے گی پاگا سوچ زما پزاد کی دی ولا علم ما فی نفسک زن پوئے گی ماغا سوچ استا پزاد کی دی مشاکلت تے نفسی سر نفس کرا انکا انتا علام الغیوب یا اللہ تو پوئے گی پٹول غیب حالات بارنی منگا نو پوئے گو ما قلت لهم الا ما امرتنی بیم ما خو ندی ویلی حس مگر اگا چتا ما تا پاگی سر حکم کرے رہے امرتنی تا ما تا امر کرے پاگی سران اگا توحید دے انا عبد اللہ ربی و ربکم چے خلقو دا اللہ عبادت کرے چے زمان رب دے استاس رب دے ما تا داویلیو نہ نہ روس تو بیا چی تو نوی نو بیا بھی اسے چل پڑے دے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ زو پا دی باندی پوئی دم دی مالی دل قتل سو پو رچ زو پا دی کی موجود ما فلما توفیتنی کلچ تاواغستم اسمان تا پا کنت انتر رقیب علیہم، یا اللہ تپ دین گاہبانے او یواز پدینا تپ ہر شی باندے حاضر ناظری. شہید ستوئی حاضر ناظر اللہ صفت تے. بخاری کی دارا دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہوئی قیامت کے زمانوں دا تپوسو شی چستا دی امت سا عمل کرو. فاقول کما قال العبد الصالح، زب ام اقا خبرکم چی زمان دی رور بندہ صالح عیسیٰ علیہ السلام کرے نو دا الفاظ و سر راغلی زب ام ویم چی وکنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، یا اللہ چی زم وجودم پدی کی نکوہم لدل میں او کلے چی تاواغستم نکنت انتر رقیب علیہم، یا تخبر زنیم خبر رسو د موت نبیا پیغمبر نہ دیکھا خبر د امت دا حال نہ. ان تو عذب ہم، یا اللہ کتب دیل عذاب ور کے نو پتا ہے تیرا نشتا بولی فین نو عبادت دستا بندیاں او مالک لرا ہر قسم اختیارات حاصل ہی پخپل غلامان کی دستا عباد کی تن سوک تپوس نشی کولے. وین تغفر لهم کتو تبخنا کے استاد عجز دلیل نہ دے دا مانا مفسرین وی وین تغفر لهم فلا دیو جنا چی تو عذاب نشی ور کولے ولی فین نکانت العزیز الحکیم زکت زور ور حکمت والی. قال اللہ اللہ بیلان کی هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم چدا غروت دا چی فیدہ بور کی رشتین خلق تا رشتیا دا غیم کاغام بیادی رشتی ویدی دنیا کی کاغور پسی حق پرس دی رشتی ویدی دلیل پار جنت ندی چی بئی کی بلاند دا غی نہرون ہمیشہ بئی پارے کیا میشان. رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دی بدا اللہ نرزا شی اللہ دا دین رضا ذالک الفوز العظیم دا غا کامیابی دلوئی اللہ دین پسر رضا شوئی دی یرا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن توحید دے کنا پدی اللہ رضا کی خاص اللہ لربات شہید اسمان نو دزمو قدا اسے چی بدی کی دی وہو علا کل شہن قدیر اللہ پہر سبان قادر دے. واخر کنا.